I sat within the barley green, I sat me with my true love. My sad heart strove the two between the old love and the new. Hola, son Fátima Pernas, escoita Falamelide, a Radio Natural. Prazer de estar no IES de Melide con Álvaro Gago, director de cine e creador da recente multipremiada curta Matria. Hola. Hola. Se che parece, primeiro imos falar da túa biografía e traxectoria profesional antes de centrarnos na curta metraxe, Matria. Pareceme. Se non nos equivocamos, naciches en Vigo no 86. Como foi a túa infancia? Ben. Foi, como foi a miña infancia? Foi unha infancia tranquila, unha infancia na que tive moito tempo para xogar, para... Sí, unha infancia, non sei, moi... Normal. Sí, bueno, normal, non sei se é normal, pero moi querido, digamos. O sea, algo que destacara? Unha burbulla. Bueno, o tempo nos os tres meses de Brao, o tempo nos povos, Vila Nova Arousa, que despois é onde rodamos Matria, bueno, parte da película, e o povo da miña nai, que é San Cibrao. Eso sí que é destacable. Despois de facer bacharelato, graduaxeste en comunicación audiovisual. Por que decidiches facer eses estudos? Pois porque non tiña ni idea de que facer. Pero en plan, ti de pequeno decías, mire, eu quero ser... No. Algo. De pequeno quizáis máis tiraba máis polas ciencias, porque a miña casa era casa de ciencias. Meu pai de ciencias económicas, miña nai pois era traballaba na lista, estudou farmacia. Miña irmá tamén sempre que ao final estudou veterinaria, pero sempre por aí. En xeral, non sei, xa familiares pois máis pois tíos, etcétera, todos de ciencias. Pero Creo que fixen o bachillerato, a doble vía esta que existía antes para poder despois optar a tanto unhas carreiras como outras. E un pouco, non sei, estaba perdidísimo, e xurdiu a historia de facer comunicación visual como podía ter feito medicina. O sea, nada, así que decidino pois por instinto, por casualidade, non sei. Nada, fago comunicación audiovisual. E xa. Sí, bueno. Logo marchas a Chicago e estudas teatro durante un ano. Por que? Como foi esa experiencia? Pois marcho porque eu consideraba, penso daquelas que tiña que sair, a verdade é que vivía moi cómodo, nunha burbulla, tiña, pois, eso, o meu círculo, a miña vida montada, tiña os meus amigos, amigas ao redor, non sei, estaba moi ben, pero non tiña ningún tipo de interese a nivel profesional, ningún gusanillo que me picara por aquí por alá. Tamén era bastante inmaduro. Entón, decidín sair a toparme unha situación na que estaría só, sen toda esa burbulla da que falaba antes, e noutro idioma tamén. E como foi a experiencia? Foi impresionante. Pero Chicago por algún motivo, porque podía ser... Podía ser... Bueno, estive, a verdade é que o programa co que fun a Chicago, que foi un programa de intercambio, ISEP, que penso que a Universidade de Vigo ainda o ten, aí está a cigüeña. Pois te ofrecía ir a un montón de universidades que estaban como hermanadas con a Universidade de Vigo por todos os Estados Unidos. Foi Chicago... A ver, o que me chamou a atención foi o programa que tiñan ali. Puido ser Nova York, Steven, tamén puido ser Los Ángeles, puido ser bueno, un montón de destinos. Pero o programa de Chicago me interesaba máis. Pero a historia foi que eu collín todas as asignaturas dende aquí. Cando cheguei ali, o primeiro día de lección e tal, pois cheguei a un teatro. Cheguei a un teatro, tiven que descalzarme, cinco minutos, despois de cinco minutos de estar en clase, dime conta que eso non tiña que ver a asignatura de dirección, directing, que era o que tiña collido aquí en Galicia, era directing theater, dirección de teatro, non directing film. Entón, aí coñecín... O sea que equivocaches. Equivoqueime, foi... E nada, ali na historia está... Bueno, no grupo de teatro me abriron os brazos. Eran todos americanos e americanas, me abriron os brazos, me dixeron, pois... mira, este é un grupo... Bueno, se presentaron todos e tal, tes que vir, tes que coller tamén actuación, tes que coller tamén historia do teatro, tes que coller isto, está. Deixei todo que cine... que viña a facer cine, e me fixe en teatro. E foi a través do teatro que despois eso me levou a Londres, porque aí sí que dirixín moitas obras pequenas. Sí. Decisión incorrecta, pero ben tomada, non? Non sei, decisión que ao final... O casualidade. Casualidade, azar. Eu penso, creo máis no azar que no destino, pero bueno. Sí. Bueno. A partir de ahí comezas a facer películas. Poderías contar resumidamente a túa traxectoria ata Matria? Pois resumidamente, exercicio, que sabe mal. Curricán, que vai por aí. Primeiro achegamento a Galicia con Curricán e despois segundo achegamento con Matria. Mais ou menos é algo así. Por que fas películas documentais e non doutro xénero? Bueno, eu non categorizaría a Matria dentro da categoría documental. Xa, falando en termos xerais, non categorizaría nada como ficción documental. Ti, no momento no que pos a cámara, quen sexa, nun lugar e non noutro, estás tomando unha decisión, non? Entón, estás poñendo, digamos, a túa visión. E normalmente todos os documentalistas, a maior parte da... do material se recolle tras tamén manipulalo ata certo punto, pero certa manipulación sí que hai. Podes camiñar de aquí a aquí. Ai, mete outra vez ou apaga outra vez o televisor, ¿no? Entón estás ficcionando a realidade. Realidade ou supoño que isto de documental ficción se fai tamén para ter unha especie de eso para encamiñar máis o visionado de algo. Entón, se vas a ver documental, vais a ver unha ficción que xa vai por un camiño, e se vas a ver unha ficción, vais a ver outro tipo de película, ¿no? Pero Matria se inseriría na categoría de ficción. O que pasa que ten moito documental detrás, no sentido de que, como vos dicía antes, pois todos os diálogos están sacados de conversacións pregrabadas con mulleres da conserva, especialmente con Francisca. E supoño que a estética despois chama un pouquiño por ese digamos obxectivismo co que trata a realidade, ese non querer manipular a audiencia demasiado. Bueno, pois agora vamos a centrarnos en Matria, porque ata agora estábamos falando máis ben da biografía, trayectoria profesional. Matria. Yes. Como, contanos un pouco, como te inspiras para facer o proxecto de Matria? Pois, coñezo a Francisca fai moitos anos, no pobo de Vilanova de Arousa. Francisca era protagonista da película. Sí, pero na túa vida? E na miña vida, naquel momento éramos simplemente veciños e despois pasou a traballar na miña casa. Traballar coidando ao meu avó na recta final da súa vida. Aí nos, claro, na casa, eu ia moito por casa, pois xa nos comezamos a coñecer mellor. Eu simplemente tiña un interese nela, na persoa, en facer un retrato dela, en darlle voz. Entón, de voz a primeiras, pois foi ese interese o que me moveu. Sí que despois, bueno, empecéi a ler bastante. Ela, cando comecei a saber máis da súa historia que tiña detrás, pois empezou a surdir máis o discurso pois máis reivindicativo, no? E máis comprometido, máis político. Bueno, de aí xurde esa semente. Pero ela non era conserveira, non? Ela traballou na conserva durante 20 tantos anos, pero agora mesmo non traballa na conserva. Traballou de todo, traballou limpando, traballou enlatando, pero si, agora mesmo sigue sendo pluriempleada, ten cousas aquí e alá, pero na conserva non. Marcoulle algo a diferencia desde a curtametraxe a ela? A diferencia de posición ela económica, de vida e todo? No, non tanto, quizáis, bueno, ela sí que obtivo, quizáis, bueno, a ver. O mellor estado de ánimo. O estado de ánimo, quizáis, eu penso que aí sí que influí, porque por primeira vez se lle recoñece algo. Se lle di, coa Francisca, pois, nora boa. Claro, ese traballo cotiá que vemos na película, que a mí é unha expresión que me gusta moito, que se chama activismo cotiá, é algo que non se recoñece, non se recoñece a ninguén, a ninguna muller. Pero, sin embargo, bueno, coa película, pois, si de repente, pois, lle aplauden, entón, eso anímicamente sí que é moi, moi importante, non? Como eres de... O sea, como fuches que ande poñelo en marcha? En plan, tiveches moitos apoios? Teño estas pautas, sabes? Sí, para sí. Poñelo en marcha. Pois tiven o apoio do Agadic, que é a Axencia Galega de Industrias Audiovisuais. Eso foron 6.000 euros. Unha axuda de talento, que se chama. Despois fixemos un crowdfunding, unha financiación online no que un montón de xente participou poñendo o seu granito. E aí funcionou moi moi ben, conseguimos 10.000 euros, que e a maior parte de todo orzamento pois foi, claro, tivemos que comprar moito marisco e tivemos que pagar e pagamos a todas as mulleres que participaron na película, que deixaron os seus traballos. Romperon, digamos, a rutina da súa vida para estar con nós. Guai. Ti, en plan, aparte de apoios, claro, en plan económicos, de sí. Tiveronche que dar cartos, pero tiveches apoio en plan amigo, entorno, familiar, en plan vai salir sí. Adiante ou non vai salir adiante, non o fagas. No, sí, sí, eso é importantísimo. Tens moita razón en preguntar eso, porque é fundamental, si tiven moito apoio. De feito, o meu pai e o meu tío son productores do filme. O meu pai pois é profesor na Universidade de Vigo, o meu tío está retirado, pero dedicouse ás finanzas. Non teñe nada que ver con eso, pero sí que son da zona. De alguma maneira, pois, eu penso que querían... Non yo preguntei directamente, pero penso que querían devolverlle tamén algo, non? Este era un proxecto no que se sentían reflexados, e unha oportunidade para eles para traballar ali e devolver algo á zona que os viu crecer e nacer. E despois, bueno, creeron en min desde o principio, xa non só eles, senón a nivel familiar, amigos da familia, meus amigos, as minhas amigas, todos, porque tamén puxeron cartos na campaña que fixemos. Tamén nos gustaría saber un pouco da selección de actrices e actores. Uh-huh. Porque, en plan, temos entendido que a protagonista, Francisca, non sí. É actriz profesional. No. Como dixaches, non? Como foi a selección? Claro, a selección de actrices e actores. Foi así un pouco... un pouco salvaxe, un pouco, supoño que non habitual, no sentido que non foi nunha sala o que eu convoco a certas persoas e facemos unha especie de casting, non? Senón máis ben foi indo eu, pois, dende a fábrica, no que a maioría das mulleres que vedes na película son mulleres que traballan actualmente na fábrica de conservas, ata polos povos nos que ia rodar, buscando extras, etc. Os casos son diferentes. Por exemplo, Eulogia, a encargada, que é unha muller moi dulce, a pesar de que ela tiña toda, ela tiña ese medo, claro, porque decía, joder, como se come, van a percibir despois, tal. Pero é unha muller moi dulce. Estaba actuando. Pero sí que tiña unha conexión coa personaxe no sentido de que eu, o seu fillo moi amigo meu, eu recordaba ir a súa casa de pequeno e recordaba a súa voz, a voz de Eulogia. Ela xestionaba a casa no sentido de que tiña 4 nenos ao seu cargo, pois lidiando cos nenos, claro, pois algo gritaba. Entón a min quedábame, non sei, de boas a primeiras na propia encargada de fábrica, pero despois tiña esa voz na cabeza e dixen... O sea, con unha das primeiras persoas nas que pensaches decir ten que estar aquí, non? Na sí, curta metraxe. Na curta, sí. Bueno, é un, en todo caso, é unha escolla o de traballar con xente natural que ben precedida de un razón. Hai un razonamento previo, hai un porqué, non? Pero, en principio, porque é un traballo diferente... que a min a día de hoxe pois me gusta máis. Claro, son xente que son papel un blanco, como todos, como seríamos todos nós, é dicir, non ten experiencia previa, entón non ten unha mochila que pode tanto servir, pode ser tanto un aspecto positivo como negativo, porque esa mochila contamina. Entón hai xa colles a medida que vas actuando, pois colles certos tics que despois trasladas a todos os films, e para, digamos que un actor ou unha actriz ten que facer un traballo enorme de desaprender para volver a meterse unha persona xenova, non? É un traballo que fai co director, é un traballo que a día de hoxe a min pois me resulta un pouquiño máis, non sei se incómodo ou traballoso ou non sei, pero bueno. Cada proxecto ten as súas claves. Eso tamén está guai, eh? Sí, claro. Porque ti sabes que nunca vas a aprender todo. O sea, non é que ti fas isto como facer churros, senón que, claro, cada proxecto é novo, todo. Entón, por un lado, pois é algo agobiante ou algo, tes algo de medo, porque non sabes ben se vais a ir ben ou non. A reacción e todo. Tal. Pero, por outro lado, é moi estimulante porque sabes que cada día vas a facer algo diferente. Tamén vemos distintos homes. Esos homes son escollidos ao azar ou, sabes, pois este váleme. Ou son de dicir, no, eu quero poñer a este de xefe, este do marido de Ramona, Francisca. Pois mira, a ver, repasando as decisións de escolla, no, hai a decisión de escolle de traballar con eses homes foi pensada. Ainda que a veces tamén te ves en situacións nos que xurden as cousas. Por exemplo, eu fun a falar para escoller o actor que fai de home de Francisca na ficción. Fun a falar con a, ahora non sei se a prima da muller que me deixou a casa. Que se chama, a muller que me deixou a casa se chama Sita. Fun a falar coa súa prima ou bueno, fun a falar para que ela tamén ao mellor participase na peli. E o seu marido estaba ali. Entón, cando lle vin a cara, foi algo físico. Foi, ostras, esta cara é interesante. De feito, cando... Gústame, sí. ¿No? Entón, ese casting foi desa maneira. Foi algo moi... O dono da fábrica ia ser o propio dono da fábrica, pero finalmente non, é meu pai. Ese é meu pai. O xefe. O xefe. Né? Teu pai. Escollino a él porque... El ten unha parte na que eu lle coñezo moi ben, cando el estudiou moito, non? Ele ten, bueno, sí. Atopa prazer no estudo e cando estuda se pon moi concentrado. ou cando algo, ves que algo lle, non sei, moi concentrado. Esa tiramos desa concentración. E despois os outros os homes do bar normalmente están nese bar. Entón, pois, que mellor. Así, aparte desto, sentícheste cómodo grabando? O sea, era algo fluido ou era algo máis todo pensado, todo ten que ir aquí, aquí, aquí? Pois, normalmente, foi fluido, foi moi fluido. Estaba moi pensado, pero de antes. Entón, digamos que a rodaxe ten que ser, ou intentar ser, o disfrute de todo o traballo previo. Cómodo. Pois, tens que estar extremadamente ben preparado. Obviamente, hai nunha producción no que están involucradas 20 tantas, 30 persoas, hai cousas que poden sair mal, porque de repente tes planeado un plano en exteriores e chove. Sí. E non pode ser, non? Por exemplo, tes que reorganizar todo, pero se a organización é boa, prácticamente vai rodado, porque a persoa principal xa sabe o que ten que facer, ti, bueno, apuntillas, colocas, hai detalles, pero todo o traballo está feito de antes, todas as estrellas están ensayadas. Hombre, como dís que eran 5 ou 6 días de rodaxe, sí, realmente pouco, o sea, non é sí, que digas ti claro, un mes, sabes? Claro, claro, unha 5 ou 6 días de rodaxe para unha curta de 20 minutos non está mal. Pero si sí é certo que non che dá tempo a replantearte as cousas. Que eso tamén, ese tempo sería un luxo total. É dicir, ti estás, obviamente, estás planeando todo para que, está todo pensado para que saia dunha maneira, non? Entón, cada persoa das 25 ou das 30 ou das 20 ou das 10 que chega ese día a rodaxe sabe o que facer exactamente, porque está previamente falado. Pero, cando se xunta todo, o mellor non casa. Entón, ter tempo para dicir, ah, pois este ángulo de cámara non está ben, temos que mover, temos que cambiarlo. Eso implica mover, cambiar todas as luces, todo. Ese tempo sí que non o tiven. Pero é un luxo que prácticamente ninguén no mundo ten. Sí. Como levas o éxito que está tendo Matria? Non, non sei. O sea, non esperaba, supoño. Non esperaba para nada. O levo como, con moita alegría, obviamente. Tamén profesionalmente me abre portas, me abre... supoño que nun futuro pois non me será tan complicado atopar financiación ou alo menos que a xente se lea o que escribo. Xa. Eso está guai. Despois, por es, bueno, estou moi alegre por Francisca, porque polo que dicíamos antes de que ve o seu traballo recoñecido, ¿no? E por todas elas. Estou moi contento tamén porque é un tema do que se está a falar, o mito do matriarcado galego. É un tema do que necesitamos falar, non? Entón, o feito de que teña éxito, pois eso espalla discurso. Terás algún hater? Sí, claro. Claro. Sempre hai, pero eso está ben, como eso comentaba, pois a historia está en non ter reaccións, o supoño en non quedarse nun mero, así, como dicilo, nun... bueno, okay, tal. Porque aí simplemente moves dese terreo, non? Pero se gustas ou non gustas, gustando ou non gustando, estás aí creando algo, algún tipo de reacción. Claro, tes críticas constructivas e críticas sí, que claro, non gustan o mellor, sabes, pero todo aceptar, aporta, claro. Sí. E así entre nós, sí, anécdotas que nos podes contar ou, sabes? De rodaxe. Sí. Sí, hai varias. A ver, por exemplo, Francisca tomou, ela mesma tomou dúas decisións que despois se reflexaron na montaxe da curta. Isto o comento especialmente porque por todos os que decimos, bueno, agora non me inclúo aí, pero isto de entender de cine, ¿no? Sí. É moi relativo. Ela nese momento estaba moi metida na historia, entendía perfectamente o que estamos a dicir, entón, houve un par de planos que eu din, ok, vale, seguimos, pasamos ao seguinte. Ela quixo ver a repetición, o playback. Despois de ver o playback, mencionou aí un, bueno, un par de apuntes. Entón repetimos a toma porque ela o dixo. Despois esa toma finalmente foi a que quedou no, no monta- na montaxe final. Que máis? Non sei. Outra anécdota. Houbo... Eu tiña acordado con todas as mulleres uns horarios, non? Houbo unha delas que, a pesar de todo o que tiñamos falado, me dixo que, un dos días me dixo que se tiña que ir a casa a facer a cea. Jodido, eh? O sea, estaba desgravando e dixo, teñome que ir. E dixo que, a pesar de que o tiñamos acordado e todo, pero tal, mima... Bueno, non sei, non sei que non preguntei máis, obviamente, claro, claro. Pero vivíamos un pouco a película, estamos vivindo nós durante a rodaxe un pouco. E despois supoño que creas algunha anécdota divertida. Claro. Non, brevemente, pero sei, sí, conta un sei, anécdotas divertidas. Non sei, eu, bueno, eu lle pedía a Francisca antes de cada toma que saltase. Entón, para solidarizarme con ela, pois eu tamén me poñía a correr. Bueno, pois, ata aquí, non? Bueno, pois, moitísimas grazas por vir. Foi un luxo terte aquí. Agardamos que tenhas moita sorte. Sí. Grazas a vos. A ver, unha próspera que sigas cas túas curtametraxas, non? Tás algún mente xa? Algo hai por aí. Algo hai. Bueno, pues nada, decir por último que esta entrevista foi realizada por alumnado de cuarto de ESO, na parte técnica, ¿no? Como temos aquí a Elisa e a Carla, e por alumnas de primeiro de BAC de Artes Escénicas, como Elena, María. Muy buena entrevista. Entre otras tantas. Para ver. Bueno, a ver cando nos vas facer outra visita, ¿no? Cando que irades. Pues moitas gracias. Falamelide, a radio do instituto. 90.5. A radio natural. A radio dos alumnos. Creada por eles mesmos. ¡Escóitanos!